Nada que perder, fala Melide, a radio do IES de Melide. Radioteatro, a Fiestra Valdeira. Os alumnos de cuarto de ESO de Artes Escénicas conmemoramos os 90 anos da publicación da obra teatral A Fiestra Valdeira, de Rafael Dieste. O elenco, Javier Laya, como Don Miguel. E que entre nós, te ha pasado alguna vez? Sandra Quintás, como Dona Balbina. Raposón, vaya, ti queso non que lle quiten a fiestra ao cadro. Marta Prado, como Adelaida. Ah, perdón vostedes, non sabía, coidei. Alberto López, como o señor Baldomero. O demo dis, o demo non che pinta, soplache e nin te ver no espello. Alba López, como Nogueira. Urcu, urcu, orcus, non ten volta. E como Caramañolas. Agora queremos que o cadro vaya como vai, e irá. Elena Díaz, como Antonio. Estou agardando que me digas algo, pero aí só eres home de letras. E como Dourado. Non me tocaba a min falar, pero hai que falar. Laura Liñeira, como Matapitos. Caramañola vai mercar tres mundos, dous cadros, unha garrafa, sete platos e unha mesa de noite. E como Bello Anónimo. E a nosa rapaz da bordo rirás a fartar. Nuria Fociños, como Garreante. Non desprecie ese diñeiro, é diñeiro limpo e relocinte, ouro e prata do mar. E como Mozo Anónimo. Eu son outro bárbaro, Don Miguel, pero como poida non faltarei a festa derradeira. E Ainhoa García, como narradora. Na casa de Don Miguel, vello de boa planta que foi mariñeiro na súa mocedade e fixo despois fortuna no Brasil. En Falamelide, Radioteatro A Fiestra Valdeira, de Rafael Dieste, interpretada polo Club dos Interrompidos. Na casa de Don Miguel, vello de boa planta que foi mariñeiro na súa mocedade e fixo despois fortuna no Brasil. A súa indumentaria, traxe azul, botinas longas esguías, camisa ocre de punto con corbata do mesmo tecido e boina que até na casa leva posta. Recorda o mesmo que as súas estreitas patillas wagnerianas, a moda mariñeira do seu tempo. Non lonxe dunha grande fiestra por onde se ve a ribeira, as lanchas coas velas ou as redes postas a secar, o peirán bello e os montes aboados por un abrete malevián, galope azul da outra banda do mar. Palica Don Miguel co señor Baldomero, antergo e sabido mariñeiro que hai moitos anos foi coíla á escola. Os dous sentados en cadeiras cómodas, pero non perguiceiras, que deixan ceibe o corpo de pés a cabeza, según convén aos seus lanzales movimentos expresivos, de pausada amplitude ou con enérxicos repentes, a estilo mariñeiro. O van, amplo e cheio de ledicia lumiosa e como do trinque da matinada, ten entradas pola dereita, vindo da rúa e despois de subir a escadeira e de cruzar algún antesá, e pola esquerda, vindo de outras estanzas interiores. Nun cabalete de pintor, non moi afastado do ángulo da esquerda, un gran lenzo no que se ve o retrato case que rematado do dono da casa. No cadro, Don Miguel tópase tamén perto da fiestra, ollando por ela cara ao mar. Cambará ainda a cachar o pintor. Non che parece que xa estou aí? Dende o primeiro intre, naquele seu calar, sorrir e estimar, xa min que batinaba coa fasquía. E agora case que non pinta, senón é cos ollos e con pensamento. Xa nin siquera mira cara a min. Non sendo así, de súpito... Deixelos, iles saben. Sí, cando saben, saben. Son o demo. O demo dis, o demo non che pinta. Sopleche e nin te ver no espello. O veste con a cara nunca viste, que ti nin coñeces. Nin ela ti tampouco. E aquí entre nós, tenche pasado algunha vez? Cala, sorrí e busca abrigo repousadamente no orixe do palique. Falabas dos pintores? Sí, son o demo, non o dos cornos, outro. Xente fina que moi solar miña mente atrapa lle un seu ser propio e deixo fondeado para sempre aí, ante as catro beiras dise cal. Aí estou eu, como un patache vello, a se lembrar dos mares que correu. Calan, os dous ollando cara ao cadro. Don Miguel estoura despois do silencio, admirado e reflexivo. Son eu, son o que foi contigo á escola. Cando cadraba? Son o que foi contigo ao mar, son o que fixo catro cartos no Brasil, e fala agora co señor Baldomero dos tempos que se foron aos que virán. E todo iso feito coas mans. As mans, cousas finas sufridas son as mans, cousas finas do pintor, cousas sufridas miñas, boas para aturar un chicote ou por un remo. E para levar as postas na escota, e mal na caña do timón, Baldomero. Con máis seguranza agarro mariñeiro que ninguén, meu fillo. Que é tamén cousa fina de coraxe cando lasca o vento e rosma treboada. E para lle dar unha rasqueta ao rapaz de bordo, se cadra. E para facer santos de pau. Agora que me acordo, que me falou diso hai algún tempo? Quenqueira que fose non me soubo contar. O máis que saquei limpo é que fixestes un santo e que sei un demo e que tivestes que fuxir. Non lle dei moito creto. Fixeche ben, non foi así. Entón, por que algo houbo a parecer? Non foi no segundo viaxe, no que che cadrou polo cao das tormentas. Mar bravo por ali, teño entendido. Bravo, bravo de vez, virouse a volta. Nos anos que andiven a navegar, en deixa máis vin tan loxe a muller e os picos. E ben, o pau toparon no abrigo dunha insua que se chamaba... A insua? Ninguén sabe. O que si, pau como aquel, na miña vida o vira, ni volvín a velo. Roxo, roxo, mesmo un lume de vidro se poñía escaro ao sol, polo medio escuro. Repetindo, sen se decatar, para máis asombrarse daquel pau. Escuro. En canto estiven a bordo, toparan na beira mar, cando se marcaron unha gamela. En canto estiven a bordo, axudei as maniobras, medio atordoado. Moito me aturraba aquel pau pola faca. E xa do que o pai le bote, dou en bante, sento-me nunha corna musa, e comezo a sacar virutas. Don Miguel, coas mans pousadas nos xionllos, rise de ansiedade. E sigo, señor Baldomero, reiterando como é costume en contos que gorentan. Empezo a sacar virutas. Digoche que sen saber o que facía. Non te lembras de cando de nenos andábamos a xogar con adoas, peletriños de China, anacos de vidro, roxo, verde, morado? Eu non sei que sería o que tanto nos namoraba naquelas mudanzas. Que sabe un, o mesmo que nos namora os mariñeiros, nises mundos de cores, que penduramos de teito nas nosas casas pobres. Poida que o mesmo que namora un pintor, cando parece, agarimala a pintura co pincel. O mesmo que me entoleceu a min, naquel pau enmigado, do que eu quería sacar algo, e non sabía o que. Cicais o xoso propio, como ti dixeches antes. Don Miguel rindo glaiado, pero non escéptico. O propio ser do pau. He visto que ninguén me podía referir o caso ao dereito non sendo ti. Ti mesmo. E ben, estamos xa no pailebote, cheias de ventos velas, e ti a traballares como un candanado. Como pudo pasar aquilo? Eu non sei. A faca parecía que traballaba soe, con pulos que me levaban a man como os dun peixe fero. Dalle que dalle, a presa a presa. E de súpeto, aí meter de xionllos, pampo, fora de min, diante do que fixera. Un moneco feio feio, unhas orellas apicadas, os dentes arregañados, unha boca longa a rir. O ídolo. O señor Baldomero, serio e repousado. Non, aquilo non era máis que un anaco de pau. O capitán doume tres arrepuxóns, cando me veo así, esvariado e pampo, e aguindo como neco mar. É moi ben dado os tres arrepuxóns. Labazadas non, eh? Arrepuxóns. Era home fino, e ademais quería. Despois de calar un intre, con voz que venden da fondura dunha lembranza moi entoñada. Aquela noite o vento rifou as velas. Don Miguel e o señor Baldomero, os dous moi pensativos, o primeiro a sorrir e o segundo serio, dispóñense a un longo prácido silencio, cando doña Balbina, a muller de Don Miguel, entra pola direita, co ar de vir da rúa. Doña Balbina casi dende a porta. Velaí está o Matapitos, que ven da parte de Caramañola. Que veña. Doña Balbina chama virándose un pouco. Matapitos! Disponse a ilo buscar, e ao dar media volta enfréntase xa con Matapitos, que veu como atraído polo vento, con susto e risa. Ti mesmo alo por viso, rapaz. Vaise pola esquerda. Bos días, viña da parte da Caramañola, que xa está acordo, e alá vai pola ribeira tan campante, co traxe novo, aínda que a muller quería que levase o vello. Nun instantiño vai salir paleste, e di que se vostede ten algunha cousa que mandar, vir dalá, que el ten boa cabeza e enciño de servilo, que homes como vostedes hai poucos. Agarda, rapaz, que non sei o que dís. Delantes de nada, baldeaste mo balandro? Baldei, sí, señor. Limpastes con limón as ramadoillas? Limpei, sí, señor. Xa se fartaría e delles botar area gorda, para rematar do contado. Sei que coida que... Matapito xa sabe que hai que botar area fina. Sorrí de tal xeito que a Matapitos parecelle que hai segunda intención e pícase. Matapitos facendo agora breve o seu mensaxe, como para se desenliar de ironías e lerias. Viña da parte de Caramañola, que vai salir para este, por si vostede ten que lle facer encomenda. A argola da mura da proa non está moi gastada? Está, sí, señor. Pois que traia unha argola con tornillo e todo demais que ti xa sabes. De entonces, voume. Vaite. Vaise Matapitos e casi dende a porta vírase con xesto de pillería. Caramañola vai mercar tres mundos, dous cadros, unha garrafa, sete pratos e unha mesa de noite. Matapitos fuxe. Tres mundos, dous cadros, unha garrafa, sete platos e unha mesa de noite. Tista vez botou Caramañola a casa polo balcón. Botou unha ante pola noite. A bofé que non sei de que me falas. Pero ti non sou veche, o mesmo de sempre. O de todos os anos fartorentos. Para despois non se desquecerá non ir polos camiños a pedir. Porque un sempre é un. Os prezos de Caramañola arrolan na taberna. Todos, ata os bocois a rir, cos seus retrousos. Terías que velo, os ollos relampados, o cantar un brado disforme, con caídas no meu niño, como se se dirixira por solfa, e polo fin unha comparsa. E a muller ali na porta, seguindo o humor para mellor levar. E despois xa na casa, vela aí as fiestras que se abren e deixan ceiba a luz. E o barullo da dentro é un aturuxo de Caramañola. O aturuxo non entra mesmo de vir cara ao balcón para botar un discurso aos rapaces. E entón, cando entre medio do discurso bota tamén tres mundos, o azul, o roxo, o dourado, dous cados, un froleiro, unha garrafa, sete platos e unha mesa de noite. Con sinceiro entusiasmo, arrentes de aplaudir. É un bárbaro este Caramañola. Con tristura tamén sinceira. Despois, lástima de home. E se fose xoio, pero todos os mariñeiros somos o mesmo. O mar é para nós redondo, e ventureiro como unha roleta. E o noso diñeiro vaise. Vaise como o diñeiro do xogo. Xa non é o mesmo labrego, a terra fai estimar. Fai vivir no mañán. Pero o mar, aí está o garreante. Érguese con calma, pero xa co xesto de se despedir. Outro. É certo que o remate da romaxe de San Ramón doulle un corte onde por alá. Xa lle chama o garreante, pero non hai cuidado. Colle que sempre faca moi perto de punta. Rabuña con ela para armar rebumbio e meter medo, e dai non pasa. Baste. Agora que se me ocurría dicirlle a Balbina que nos puxera mate. Outro día, outro día. Ollando cara a porta da dereita, por onde vai marchar. Parece que ven alguén. Don Miguel érguese e dá uns pasos. Hoy se vouga moi animada e chegan Antonio, pintor, e o seu amigo Nogueira. Nogueira distraído, baixo sobre o lume da porta. Urcu, urcu, orcus, non ten volta. Surpresa disimulada do señor Baldomero e Don Miguel. Antonio, que ven casi ao par de Nogueira, adiantándose. Bos días, meu grande, querido modelo. Como andamos, señor Baldomero? Gustalle o cadro? Don Miguel apreixando a man do pintor. E non lle ha de gustar. O cadro, cousa fina, son eu. Digo, e ir. Somos os dous. Xenial, xenial. Como lembrando de súpito a Nogueira, que quedou atrás despois de se inclinar moi respeitoso. O meu amigo Nogueira, que está de paso na vila e ven ver a nosa obra. Don Miguel Somoza. Nogueira distraído, nunha reverenza. Orcus, digo... Correxíndose cunha xovialidade extremosa, pero perfeitamente inxel, nada choqueira. Moito gusto, encantado. Don Miguel apreixa a man. O señor Baldomero que che poderá tirar de dúbidas. Moi honrado, moito gusto. Estes artistas, como vou poder eu tirar de dúbidas a un home de letra con anteollos? Axiña imolo ver. A Nogueira. Di, como era o caso? Urco, urcus... Se o señor Baldomero nos quixera poñer ben o tanto do que ven sendo urco... Pero non o saben. Saber sabémolo, mas dun xeito un pouco... Axita as mans. Don Miguel axudando. Xa. Confuso, revolto, como a quen di, arreloado. Arreloado, eso é. Arreloado, eso mesmo. Vocaliza moi conscientemente, como para reter a verba, arreloado. E saca disimuladamente un feixe de papéis buscando un branco en que anotala. Non acumules investigacións. Imos agora co do urco. Pois o urco é un can moi grande, que na noite espechadas ou estrecidas, tanto lle dá. Sai do mar sacudéndose a agua e vai por banelas e rúas ou ben, con outros moitos cans que acuden de arredor a lle fager escolta. Venta morto desgracia. Por veces detense, e todos os demais cans fañe roda en silencio. Nogueira moi preocupado. Vostede lembrase de que algún momento se lle chamase a urco, cando urco? Poida que sí, soeme ben, pero non me acordo. A don Miguel. Vostede acórdase. Cando urco, cando urco. Se non se pon a dicilo, xa parece que sí que se acorda un. E se non ha moito preguntar, que lle pasou co urco? Polo de agora, ren, e Deus nos vala. Trátase da palabra, nada máis. Do urco, sen urco. Apunta iso tamén, Nogueira. Urco sen urco, lúa sen lúa. A don Miguel. E aquí o noso amigo sostén... Non sosteño, supoño. Como orcus en latín quer dicir inferno... E como isa verba, orcus, a rolos polo tempo tería de rematar na nosa falla un urco, según certas leis que este home sabe. Nogueira concluindo. Resultará, pareceme, a conta que eu digo. Cando urco e logo urco somente viría sendo cando inferno. Quizáis fuxa do inferno para nos dar isas novas noxentas que hai un pouco dicía o señor Baldomero. Queréis de ter fuxido a mostro urco, porque trai sempre unha cadea resto. Nogueira, cos ollos moi abertos. De verdade. Cheo de xúbilo, apreixa a man ao pintor como se lle dese a embora. Do inferno teñen que vir os malos agoiros, porque se son verdadeiros e teñen de se cumpriren, que remedian? Sí, que remedian cos seus acernos, obeos e medias palabras? Ao señor Baldomero. Vostede que di? Sempre fan aprofundar, cousa que non está de máis. Quen sabe o que hai detrás dises acenos? E te detrás dun pau que unha topa un día, en calqueira ribeira. E mesmo aí na fermosura dise cadro, quen sabe o que hai? O ronsel dunha vida, un gran amor. O ronsel dunha vida, e ben lanzado, sen que eu o diga, porque ele este adiante. Vaya, voume. Agarda que te acompañe. Non veñas, conoce ben a casa. No obstante, don Miguel siguió, e vanse os dous facendo algún xovial comento. Moi ben, deixemos agora os teus descubrimentos, que o millor son os de Mediterráneos. O gallá, sería unha prova de que estou no certo. E ademais, quen che quita o bailado? Pero e quites? Refírese ao cadro. Nova ocasión de baile. Que dis? Vai por bo camiño? Camiño. Ti saberás se ten máis voltas. No tocante aos meus ollos xa estou en plea festa. E se tibera aquí un monllo de foguetes dos vós, dices que ecoan nos montes da outra banda. A falta diso, déixame que che dea unha aperta. Non. Rinse os dous. Ti sempre tan comprido, tan fino. Tereime que gardar a aperta. Pódela convertir en cintileos, en luciñas. Dime calquera cousa. Vai cara ao cadro para facer nil algún pequeno toque. Cuidado, non o botes a perder. Vólvense a rir os dous. Estou agardando que me digas algo, pero iso eres home de letra. E con anteollos. Pois ben, imos por orden. Non te cuides agora do orden. Deixa bulir os peixes fora do aparello. Ah, non es amigo do orden. E ise que eu vexo no teu cadro, de onde ven? É o que pon nos meus ollos. Non agardes resposta. Sigue. O remate xa sei que estamos de acordo. Que estabas a falar dos ollos? Quero dicir, dos teus? Dos meus diante do teu cadro. Canto máis lo miro, máis limpo se no viño se me vira. Deben de ser os mesmos que tiña de rapaz. E, non obstante, os dun home. Estou por che deixar que me deas a aperta. Pero non, sigue, sigue. Non penses que che podo dicir moito. É un cadro que enche a casa. Abonda che cuiso. É o que di miña nai de min cando chego a de volta. Sentí estaba a casa baldeira, meu fillo. E ten razón, as nosas nais saben o que din. De acordo, pero é mester que me digas algo máis. Fálame do que queiras, dos alifantes, das pirámides, do que che veña ben para me dicir o que ves ou o que sintes. Os alifantes, as pirámides, e terei que ir tan lonxe? Non, abofé. Abóndame, por exemplo, ese azul que me chama, que me leva ao interior, de si e do cadro enteiro. De súpito. Alto, velaquí o que che tiña que decir dende hai un pouco e non atinaba. O cadro enteiro é don Miguel, e isa luz tan manseniña que entra pola fiestra, e ao mesmo tempo a luz do mar é outra máis segreda, a das lembranzas. Luz manseniña do mar e das lembranzas? Sí, unhas lembranzas que eu coidei que eran niñas, pero agora estou vendo que son as do mariñeiro. Do mariñeiro dis? Que? Non é así? Non foi mariñeiro don Miguel? Foi no, e sorprenderíalle moito se lle dixera que xa non o é. Xa te decatarás de que non falo agora dun mester, senón, para il... dunha dignidade que recibiu dise mester, dos ventos e dos compañeiros. Pero non debo falar eu. Aí está o cadro. Vese nilo que eu digo. Fala. Vese ben. Podes estar ben certo. Ve un señor Baldomero cando dixo, poida que sen se decatar, ben, do alcance do seu trabucamento, son eu. Ve uno tamén, ao seu xeito, o mesmo don Miguel cando replicou rindo. Somos los dous. Logo, isa fiestra que deixa ver o mar, o peirán bello, as lanchas... Todo iso no cadro está lonxe e preto, na luz da fora, e, na que ven, cos seus mensaxes deica aos repousados entendidos ollos de don Miguel. Vexo que se ve, pois dixeste, entendidos, ollos entendidos. Adelaida deténdose, na porta da esquerda, ao se encarar con Nogueira e o pintor. Ah, perdón vostedes, non sabía, coidei... Vaise atoroada, baixando a voz. Belida mociña, quen é? É a filla de don Miguel. Certamente comigo non é moi expansiva. Veme de medio lado, pero a ela non debo ser máis que un mal embautador de lenzos que cobra diñeiro sin caustos por iso. Por embautar lenzos. Confundiría a túa voz coa de Mariñas. Agora decátome, semellanse. Mariñas, atópase por aquí? Da xente da fora que veu polo bran. Ile máis eu somos os derradeiros que quedamos. Eu, namorada da vila, das xentes, da paisaxe. E namorada da filha de don Miguel. Non entra aínda na casa, pero quizéis non tarde. Sen volta, ela coidou que viñera comigo ver o cadro. A voz de don Miguel. Corre, e non tropeces. Don Miguel chegando pola dereita. Que din os artistas? Disculpen que me entretivese. Topei na esqueira Matapitos e estive lle facendo algúns encargos que se me esqueceron. Para lle encomendar a Carmañola, que vai a leste. Ao pintor. Cando quer que sigamos? Antonio, despois de cavilar un intre. Agora voulle enseñar algo máis da vila ao meu amigo Nogueira, e de seguida volvo. Cando lle veña ben, señor Nogueira. Esta casa é súa, non lle digo máis. Nogueira, apreixando a man que lle tende don Miguel. Moitas gracias por iso, e por todo. Deica logo, don Miguel. Vanse Antonio e Nogueira. Don Miguel, que traguía un longo anteollo na man, ponse mirar arcoír pola fiestra, cara a banda esquerda. Parece moi entretido. Entra Adelaida cun pequeno ramo de margaridas e outras flores silvestres, e ponse a remudar as que haberá, postas nun búcaro e xa un pouco murchas, enriba dun velador. Por veces, ergue os ollos como esquencida do que está facendo. Don Miguel a mirar polo anteollo. Bolina pechada. Pareceme que ainda así non poderá montar. Vaise moita a ronza. Pousa o anteollo. Figura contento e con degoro de falar. Ollabas pro cadro, Adelaida. Adivinho que che gusta. A mí gustame moito. Gustará. Sigue arrombando as flores. Eu non podo xuzgar con seguranza porque non teño estudo nin vin bastantes cadros. Pero se me hei de guiar polos meus ollos... Enérxico. E non soio polos meus ollos, que eu algo raro sinto diante deste cadro. Sentirá. O señor Baldomero tamén o entusiasma. Adelaida cada vez máis reconcentrada. Entusiasmará. Parece que xo topo así, así... Vaya. Topará. Gustará, sentirá, entusiasmará e... Que máis? Topará. Claro que gustará, sentirei, entusiasmarase e topo. Topo que falas dun xeito. Vendo que Adelaida se enfurruña. Donosiña, ti tens algo que me dicir? Donosiña, sí. Donosiña, moito donosiña, para despois non me cumprir o gusto máis pequeno. Que non che gusta? A corbata que levo? Xa mo dixeste outro día. Ben, poríme a corbata que queiras. Prefiro la roxa, verde. Prefiro la máis ben como un morcego. Ben sabes que non é pola corbata. Ben podías poñer outra, pero... Daquela xa sei, é pola boina. Sigues na mesma teima. Ben, porém, ainda que sexe un sombreiro de copa por te ver contenta. Pero, donosiña, terás compasión de min. O domingo nada máis. Agora non falo diso. Don Miguel, que ao dar un paso, mirou distraído pola fiesta. Montou. É moito mariñeiro xe dourado. A fin de contas, do meu tempo... Virándose de súpito cara de Laida, e como disposto a toda clase de concesións. Dido unha vez o que querías. Aquí, tielo patrón. Eu son agora un rapaz de a bordo, un matapitos, máis ou menos. Non ten importanza. Teñen a meirando as maniobras dise farrapento de dourado. Don Miguel triste de repente. Farrapento? É verdade. Mira, donosa, este traxe que levo posto quedaránlle ben. Que non se esquenza de lle mandar mañán, ou senón, mandadelle outro, ao nome. Si, sí, halle quedar moi ben o traxe de señor. Don Miguel subindo o tono. Adelaida, Adelaida. Polo baixo, anguriado e mofeiro. O señor. Rise. Non, o pai da señorita. Erguendo a voz moi solene. Adelaida, eu quero lle ise dourado. Quero lle, sabes? E os bellos amigos do señor, sabes, son merecentes de tan fonda estima como os polidos amigos da señorita. Isto vese ben, non? Afirmativo. Vese ben, agora dimo que querías. Nada. Dimo que querías, donosa. Non lle digo, nada. Dimo, donosiña. Pausa. Nada. Outra pausa. Ben, pois nada. Colle outra vez o anteollo. Adelaida apaña as flores, murchas e vaise. Taconeando forte, con moito despeito. Destonces don Miguel adícase a un exame estrano do cadro. Don Miguel mirando o cadro de perto, despois de outer algún convencimento íntimo. De perto, ben. Alónxase e repite o xogo. De lonxe, ben. Como xa non se pode lonxar máis, mira o cadro polo anteollo do revés. Dinde máis lonxe, ben. Entra doña Balbina. Balbina, Balbina. Leva aperto do cadro, interrogante. De perto? Ben, non? Doña Balbina como se non estivera moi convencida, pero complacente. Non está mal, non. Don Miguel arredando a súa muller do cadro. E de lonxe? Non me disgusta. Don Miguel dándolle o anteollo. Mira agora dende máis longe. Doña Balbina colle o anteollo asombrada. Sí, co anteollo. Véndoa perplexa. Do revés. Doña Balbina rise, mas como ten algo que lle pediu o seu home, cede con resistencia garimosa. Doña Balbina mirando polo anteollo. Non che abonda toleares ti. Queres que os demais tolen tamén. Vaya, sígueme gustando. Deixa o anteollo. Pero poida que non lle viñese mal unha enmenda. Don Miguel entra inquedo e ledo. Cal? Cal ha de ser? A que che deixo donosiña? A que che acaba de dicir hai un pouco? Don Miguel surpreso. Donosiña non me falou de ninguna enmenda. Faría isto desentendido, que ela ben claro falou. Escoita, Balbina, eu xa vos teño dito que son moi rudo de entendimento. Eu sei que dúas e dúas son catro, pero se para modar a entender vos contentades con chiscarme un ollo, a bofé que non entendo lisca, son moi rudo. Raposón, vaya, ti que eso non que lle quiten a fiestra ao cadro? Donosiña non me falou de lle quitar a fiestra. Doña Balbina fuxindo de pleitos. Supoñamos que non. Falo cheu, canto mellor non lle quedaría un fondo de xardín fidalgo ou cousa de xeito semellante. Ademais, esa fiestra, vendo esas lanchas, o peirán, as redes... Gústame moito. Doña Balbina, seria, reconcentrada e garimosa. Porque ten os ollos pechados. Ninguén non sendo ti, que se non é rudo es confiado demais. Ignoro que pintor ven dicindo coa esa fiestra. E que ven dicindo? Doña Balbina, reprochadora e cariñenta. Babián, babián, vaya, dunha vez ven dicindo que foste mariñeiro, iso é. Don Miguel moi abraiado pola dialéctica, pero comprendendo. E non o fun, e non o son aínda por dentro. Contigo non hai quen poida, mellor vería esa casa asolagada polas vaguas de donosiña que darlle gusto en cousa tan pequena. Fiducial. Ti coidas que sería ben, cando deámolo con sentimento para que Mariñas entre na casa, olle mostrar ese retrato coisa fiestra que o está dicindo todo. Ben certo é que Mariñas está perdido pola nosa nena, pero as cousas... Don Miguel, serio. Serio de vez. Abonda, que veña donosiña. Doña Balbina, agradecida, pero non moi segura. Xa sabía eu que... Abonda, que veña donosiña. Doña Balbina, indo buscar a Adelaida. Porque ela non o fai por ela, faino tamén por ti. O seu trunfo fin é teu, o seu señorío. Don Miguel furioso, conténdose. Abonda, que veña donosiña. Mentre desaparece doña Balbina, don Miguel pasea alporizado. Deténse cando entra Adelaida coa nai. Di donoso que queres. Cantas veces quer que yo digan? Di donoso que queres. Dío, rapaza. Adelaida, medio a cantar como por burra mimosa. Quero que entroques disa fiestra, que xa sabemos o que ven dicindo, levo cadro outro fondo máis señor. Cun falar máis espido e cortante. Ter fachenda da pobreza de onte ou de hoxe, e ter fachenda ben cativa, e máis cando hai outras cousas por diante. Non fagas frases eliadas e bonitas, a conta do que me custou deixar de ser prove pa que ti deprendeses con mestres que eu non tiven a facer frases eliadas e bonitas. Eu non teño fachenda da pobreza, ni sequera do esforzo que me custou sair dela. Sinto, sí, un certo orgullo alá por dentro, pero bah, ben pouco. Dous ben o sabe, é que a ninguén ofende. Escoita, ter sido mariñeiro é para min algo máis, moito máis que ter deixado de ser prove. Pero iso ti non entendes, porque tampouco os teus mestres prove de min o entenderon nunca. Vendo donosiña chorar. Non chores, non chores, que iso non é ser terra nin boiña. Se o foras non me houberas feito onde xamais ese agravio que... Abonda, vaite. Baixa Adelaida chorando. Volve don Miguel aos seus paseios e doña Balbina séntase calada e chea de pesadume, coas cellas ergueitas e resinadas. Despois dun silencio longo, don Miguel detense diante de doña Balbina. Don Miguel estisma, ao fin di. Pareceme... Coa voz medio rachada. Pareceme que foi un pouco bárbaro con donosiña, non? Pero tamén ela. Volve a pasear. Doña Balbina non contesta. Coñece o seu home e agarda con ar moi triste e pensambundo como se ela fose tamén causante do choro da Adelaida. Don Miguel volve a deterse. Non che parece? Sí, fomos un pouco duros con ela. Don Miguel non se dá conta da violencia que hai no plural. Doña Balbina volve a calar, con xesto moi arrepentido. A ti, iso da fiestra? Cala, que alguén chega. Pareceme que é o pintor. Voume. Érguese e vaise pola esquerda, casi ao tempo de se anunciar. Ledo, o pintor. Non hai ninguén nesta casa. Don Miguel querendo ser xovial tamén. Meu grandísimo artista. E aquí estaba agardando. Ise Nogueira, escaravellando en todas as pedras vellas onde se antoxaba que había letras. apuntando o nome de todos os peixes que topou en moreas na ribeira e de todas as pezas das lanchas, fagendo historias e supostos alrededor de todo. É un gran home. Entón, que? Seguimos? Ou será un pouco tarde? Don Miguel distraído. Tarde? Non. De súpito, moi serio. Escoite, querido artista. Eu... Sorrindo nerviosamente. Está ben o cadro, Non estou descontento. Don Miguel sentindo que algo lle atenaza a gorxa, pero coa mesma sorrisa. Sí, está moi ben, moi ben. Estás en Fala Melide. Non te vayas, pois escoitas a radio do IES de Melide, a Radio Natural.